Goedemiddag, we zijn live op Radio Paddepoel. Paddepoel. Heb je iets te vertellen ofzo? Ik ben op zoek naar een ballon. Een ballon? Ah, maar waar zijn de ballonnen? Ik had er net een, die kwam omhoog. Oh, kijk. Bijna te laat. Te laat. Er komt er nog een. Ja. Oh ja. Ballonnenfestival. Ja. Ja, weer te laat. Hè. Je moet wel een beetje alert zijn. Hè? Je moet op tijd zijn. Ja. Ze komen maar één keer naar beneden. Meestal haal ik een stukje papier eruit en dan schiet hij weer omhoog. Ja. Zonder de joint. Hij zit nog tot volgend jaar. Ja, precies. Helemaal lachen. Ja. Totaal andere show. Ja, er komt er weer een. Ja, daar gaat er weer een. Nou, dat gaat goed met de ballonnen. En ga je verder nog wat doen vanavond of zo? Nee, het enige wat ik doe is ballonnen zoeken. Dat is ook heel belangrijk hoor. Het ballonnenfestival. Dat is echt, ja, want het is niet voor niks het grote ballonnenfeest. Hè. Ja. Het is, die ballonnen zijn echt heel belangrijk. Dus, maar ik vind ze wel een beetje snel vanavond. Normaal kwamen die pas in de loop van de avond een keertje naar beneden. 12 uur normaal gesproken. Ja. Te veel papier erbij. Maar is het of de luchtvochtigheid of zo? Of de kou? Of, slappe ballonnetjes. Slappe hap. Ja, slappe hap. Slappe ballonnetjes. Ja, dan ontsnapt dat gas natuurlijk. Normaal is het full moon, maar het is full balloon. Ja. En het is full low balloon. Low balloon. Nou, er staat nou iemand op het podium, die heeft wel een beetje een grote jurk aan. Er zitten een paar mensen onder de jurk. Oh, vandaar dat het zo beweegt eronder. Dit had je eigenlijk moeten filmen, dat is echt wel geweldig. Nou, dat kan wat worden vanavond. Helemaal alleen. Oh. Yes, here you go. You having a good little intro? Nou, het is even wat ander geluid